Tworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lutego, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kontynuowanie reformy sądownictwa zapowiadają liderzy Zjednoczonej Prawicy. Piotr Aleksewicz zwyciężył w ogólnopolskim konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Kamil Stoch był trzeci w Willingen. Na podium Pucharu Świata stanął po raz 70. Zjednoczona Prawica będzie kontynuować zmiany i nie ugnie się pod naciskami wewnętrznymi ani zewnętrznymi, napisał w liście do uczestników konwencji Solidarnej Polski w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polska znalazła się w takim momencie, w którym konsekwencje reformy sądownictwa wykraczają poza samosądownictwo i dotyczą każdej dziedziny życia Polaków, powiedział podczas zjazdu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Znaleźliśmy się w takiej chwili, gdzie bardzo wpływowa grupa sędziów w obronie własnych partykularnych interesów, własnych przywilejów wypowiedziała posłuszeństwo ustawom, konstytucji i polskiemu państwu. Szukają wsparcia w totalnej opozycji, ale co gorsza, szukają też wsparcia za granicą. Za zakładników zdecydowała się wziąć miliony Polaków, stwarzając stan zagrożenia anarchią i chaosem w polskich sądach. Podczas konwencji Solidarnej Polski zapowiedziano też zmianę struktury sądów oraz wprowadzenie instytucji sędziego pokoju. Demonstracja w obronie reformy sądownictwa odbyła się przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Legendarny działacz Solidarności Andrzej Gwiazda także mówił o potrzebie zmian. Czas dokończyć ten proces, który zaczęliśmy 40 lat temu. Przez nasze pomyłki trwało to tak długo, ale musimy doprowadzić ten marsz do końca, do mety i do zwycięstwa. Społeczeństwo, tak jak nad władzą ustawodawczą i wykonawczą, musi mieć również kontrolę nad władzą sądowniczą. To standard obowiązujący w każdym normalnym, demokratycznym państwie, napisał w liście do uczestników manifestacji lider Solidarności Piotr Duda. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, ale takie zmiany mogą doprowadzić do wielkiej zmiany w Polsce, powiedział podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej przewodniczący tej partii. Borys Budka mówił też o potrzebie współpracy między ugrupowaniami opozycji. Zmiany zaczęliśmy od nas samych. Zmiany zaczęliśmy od tego, by dać Platformie nową energię. Ale zmianę daliśmy już wcześniej. Tą zmianę pokazaliśmy, budując koalicję obywatelską, koalicję europejską, pokazując, że potrafimy działać wspólnie. Lider Platformy zapowiedział też, że kolejna Rada Krajowa będzie miejscem dyskusji, w którym każdy będzie mógł powiedzieć, jak widzi PO. Policja zastrzeliła żołnierza, który w centrum handlowym w jednym z miast na północy Tajlandii zabił 21 osób, a ranił 33. Napastnik, którego zidentyfikowano jako kaprala Jakapante Tome, najpierw zastrzelił swojego dowódcę, potem ukradł broń i samochód, którym pojechał z bazy wojskowej do centrum po drodze, strzelając do ludzi. Wśród zamordowanych jest lekarz, który udzielał pomocy jednej z ofiar. MSZ nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. Piotr Aleksewicz zdobył pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Jury przyznało dwie drugie nagrody dla Piotra Pawlaka i Adama Kałduńskiego. Udział w międzynarodowym konkursie w październiku ma zatem zagwarantowany trzech pianistów. Zwycięzca zagrał koncert F-moll. Jest to koncert, jest to w ogóle jeden z najbardziej bliskich sercu memu utwór Chopina. Jest to utwór bardzo głęboki i utwór, który pozwala człowiekowi zapomnieć o wszystkim podczas wykonania. Skupić się tylko i wyłącznie na przekazie muzycznym. Dziś koncert laureatów o 18:00 w Filharmonii Narodowej. Będzie go też można posłuchać w programie drugim Polskiego Radia. Kamil Stoch, trzeci w Willingen w Niemczech. Wygrał Niemiec Stefan Laje. Drugie miejsce zajął Norwek Mariusz Lindvik. Polak prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej skoczył 2 metry bliżej. Niemniej po raz 70. stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Trzykrotnego mistrza olimpijskiego chwali były reprezentant Bartłomiej Kłusek. Apetyt był nieco większy, ale wynik dobry, zawsze miejsce na podium dla zawodnika jest takim pozytywnym akcentem dnia. Jeżeli chodzi nawet o skoki Kamila, sam był zadowolony, bardzo dobre skoki, do tego trzecie miejsce, także brawo dla niego. Dawid Kubacki był 15, Jakub Wolny 23. Poza punktowaną 30 znaleźli się Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Andrzej Stękała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. pogodnie dziś na wschodzie, południu i w centrum. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich słabe opady deszczu. Na termometrach około 4 stopni na południowym wschodzie, 6 w centrum, nawet 11 na nizinie szczecińskiej. Na południu, zachodzie i Pomorzu wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Na Przedgórzu Sudeckim i w Tatrach do 80, a w Sudetach do 120. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś same premiery muzyczne i wydarzenia, które na pewno nie przejdą bez echa. Pierwsze z nich to muzyka do dramatu Romana Brandstettera Dzień Gniewu, skomponowana i zaaranżowana przez braci Marcina i Stanisława Szczecińskich. W klimacie opowieści będziemy dzisiaj przez godzinę rozmawiać i o Brandstetterze, i o muzyce, którą panowie skomponowali, ale rozpoczniemy nasze spotkanie od muzyki, którą wybrał Stanisław Szczeciński. Jak wielka Twoja miłość, pasja według świętego Jana. Stanisław Szczeciński, jeden z moich gości. Witam Cię pięknie. Dzień dobry. Oraz Marcin Bornus Szczeciński, nauczyciel śpiewu dawnego, kantor, założyciel zespołu Bornus Consort, który zresztą na tej płycie jest słyszalny, bo nie bierze udział w wykonaniu pasji. Witam pięknie. Tak jest, witam. Stanisławie, wybrałeś na rozpoczęcie naszego dzisiejszego tematu, problemu, spotkania muzycznego właśnie utwór z pasji. No właśnie, zmierzamy w kierunku rozważań na temat sztuki Romana Brandstettera, Dzień Gniewu. Osią tej sztuki jest męka Pana Jezusa, czyli właśnie rozważanie tego tematu, mimo że jesteśmy jeszcze w czasie karnawałowym, ale właśnie ten kierunek jest, wydaje się być najwłaściwszy. A wybraliśmy tutaj ten utwór ostatni, dlatego że jest łącznikiem i jakby nawet to trochę dziwne, że zaczynamy audycji od jej od rozwiązania, od konkluzji, bo tak naprawdę panaceum na wszystko to jest właśnie miłość. Miłość, która wiąże się z poświęceniem, oczywiście największym poświęceniem życia. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Marcinie, tak naprawdę gdyby nie twój telefon kilka tygodni temu z pytaniem, czy widziałam już teatr na podstawie dramatu Romana Brandstettera, Dzień Gniewu z waszą muzyką, no to pewnie dzisiejszego spotkania by nie było. No może jakiś byłby inny pretekst dobry, bo wykorzystujemy każdy. Tak zrodził się właśnie pomysł na muzyczną rozmowę. A jak zrodził się pomysł w ogóle na dramatę Brandstettera? Ten Brandstetter w tobie jakoś żyje. No właśnie, ja nie przesadzę, jak powiem, że myślałem o tym ze 40 lat. Bo kiedy czytałem Brandstettera, właśnie miałem taką fazę na czytanie Brandstettera właśnie te 40 lat temu. Nie tego dramatu, bo tego akurat wcześniej nie znałem. Inne rzeczy czytałem. I miałem taką nieodpartą chęć wyśpiewania tego, co czytam. I pomyślałem sobie, że jakby to zaśpiewać, ten dramat, to właściwie byłoby to, o co Brandstetterowi mogłoby chodzić. Dlatego, że jego konstrukcja proza nie jest do końca prozą, jest już wierszem, ale wiersz też specyficzny i pomyślałem sobie, co właściwie dla niego jest najbardziej takie charakterystyczne, to właściwie takie stwierdzenie, że wszystko jest psalmem. Czyli właściwie wszystko, co pisze, przybiera formę psalmu. Czasem są to wprost psalmy, które używa w swoich tekstach, ale czasem są to parafrazy albo inne stworzone przez niego teksty, ale właśnie one nabierają tej formy psalmu. Muzyczności. No tak, tylko 40 lat temu w ogóle, poza tym, że takiego przekonania nabrałem, to nie miałem ani żadnego przykładu w świecie funkcjonującego, gdzie taka muzyka mogłaby istnieć. Miałem takie przekonanie, że może byłoby, że byłaby to jakoś muzyka improwizowana. Ale improwizowana to ona jest wtedy dobra, jak jest w pewnej formie, prawda? A nie wiedziałem, do jakiej formy się odwołać. Czy te 40 lat temu jeszcze nie zajmowałeś się muzyką dawną, średniowieczną, dramatem liturgicznym? Dramatem nie, dawną i średniowieczną też, ale chorałem się nie zajmowałem. Chorałem gregoriańskim nie zajmowałem się, ponieważ uważałem, że jest to najgorsza muzyka świata, najnudniejsza. I szkoda czasu na zajmowanie się chorałem. A teraz myślę zupełnie inaczej. Teraz myślę, że jest to najlepsza muzyka i zupełnie mi nawet wystarczy. Mogłaby ocalić jako jedyna nawet. I to daje jakieś zupełnie inne spojrzenie też na tą kwestię, o której rozmawiamy. Przede wszystkim rzeczywiście wgryziliśmy się bardzo głęboko właśnie w ten spektakl, w którym braliśmy udział i to rzeczywiście on wypełnił część naszego życia, tak? Więc i jest to, dla mnie też jest to niezwykła konstrukcja, dlatego że przy całej muzyczności tego tekstu przenikanie się między modlitwą a akcją, między światem materii i światem ducha, to wszystko jakoś się przedziwnie spotyka. I ta muzyka, która miała szansę wejść w ten spektakl i wypełnić to wszystko, właściwie wypełnia każdy zakamarek tych przestrzeni. A zatem spróbujmy przenieść słuchaczy w sytuację muzyczną, sytuację tego dramatu. Dzień gniewu był jednym z trzech ostatnich dramatów, jakie napisał Roman Brandstetter. Tak rozpoczyna się dramat w wersji teatralnej. Nasza ziemia jest gorzka od krwi. Prawdzie nie wiemy, dlaczego Bóg upodobał sobie te wzgórza i niziny na miejsce goryczy i na miejsce krwi. Ale wierzymy, że skoro Jego wybór padł na naszą ziemię, spełniona w niestwarzanych zamysłach Bożych mądre i głębokie przeznaczenie. Podczas rozpaczy szubienic i czół pokrytych bluźnierczymi napisami życie ludzkie znaczy mniej od złamanej gałęzi i od kamyka potrąconego nogą i od garnka wyrzuconego na śmietnik. Wprawdzie nie wiemy, dlaczego Bóg upodobał sobie nasz czas dla swojej zapalczywości, ale wierzymy, że skoro Jego wybór padł na naszą epokę, spełniona w niezbadanych zamysłach Bożych mądre i głębokie przeznaczenie, niech będą błogosławione wszystkie zamysły Pana. Po co patrzymy w stronę miasta? Po co patrzymy w głąb piekieł? Nie patrzmy, nie patrzmy. Zamknijmy oczy, zamknijmy oczy. Nie patrzmy, nie patrzmy w głąb piekieł. Zamkniętymi oczami módlmy się do Boga. Własnoręcznie zabija ludzi. Od kilku dni nie było go w klasztorze. Przyjdzie. Na pewno przyjdzie. Czego on chce od przeora? Biedny przeor. Bardzo się postarzał. Osiwiał. Ludzie nie chcą się u niego spowiadać. Codziennie przed poranną mszą siada w konfesjonale. No ale nikt nie przychodzi. Te odwiedziny sieją w mieszkańcach miasteczka niepokój. Są przyczyną plotek i potwarzy. Przechodzą na drugą stronę ulicy. Nazywają nas zdrajcami, odwracają głowy. Ja mam do przeora pełne zaufanie. Bo wszyscy mamy do przeora pełne zaufanie. Wszyscy wierzymy w jego niewinność. Czas, byśmy z przeorem szczerze pomówili. Przeor wyjdzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień gniewu Romana Brandstettera. Muzyka ilustracyjna i chóry. Stanisław Szczeciński, Marcin Szczeciński. Te chóry, które słyszeliśmy, to, Marcinie, twoje kompozycje, no, twoja muzyka. Ale wyjaśnijmy rolę chórów, dlatego że chór jest chyba jedną z głównych zbiorowych postaci tego misterium dramatu. No tak, to jest skonstruowane tak jak dramat grecki i chór w różnych odsłonach jest takim komentatorem tutaj, który towarzyszy nam stale, jest niezbędny, obserwuje, mówi, komentuje, prognozuje, modli się, to różne rzeczy się dzieją z tym chórem. No i właściwie jakim on językiem mówi ten chór? No, mówi jednak językiem o bardzo mocnych korzeniach hebrajskich. Prawda? Gdyby tak nie było, no to właściwie no, moglibyśmy ułożyć dowolną muzykę, ale to Brandstetter, który jest Żydem, tą kulturę czuje do końca i stał się chrześcijaninem i właściwie jego misją cały czas było zachowanie tej spuścizny hebrajskiej, prawda? I przedstawienie jej na tym nowym dla niego, ale bardzo gorącym polu chrześcijaństwa. Muzyka ilustracyjna przenika się właśnie z tymi chórami skomponowanymi przez Marcina. Stanisławie, ty odpowiadałeś za warstwę, można powiedzieć, ilustracyjną? Tak, tak. Ta moja praca z muzyką ilustracyjną była już na samym końcu, w momencie, kiedy już cały spektakl został zmontowany, była to niezwykle, niezwykle ciekawa praca, bo z jednej strony chodziło o pokazanie dramatyzmu akcji. Tutaj akurat ten kawałek, którego słuchaliśmy, to są właśnie te, on nawiązuje do tych dramatycznych zdarzeń, które tam się dzieją. Z drugiej strony jest przynajmniej zewnętrznie, spokojny, pełen ładu, świat mnichów, świat klasztoru duchowy, który powinien być oddechem, który powinien być takim jednoznacznym wyznacznikiem moralności i dobrych decyzji. Tymczasem okazuje się, że ten świat zewnętrzny i jego problemy intensywne również wkraczają w życie zakonników, wkraczają w życie zakonu. Znaczy wdzierają się siłą. Tak. A ta muzyka z jednej strony właśnie tchnąca spokojem, a z drugiej strony jakby już zarażona tymi niesamowitymi problemami moralnymi, które w sztuce są wspaniale pokazane. Muzykę pisze się do tak zwanego obrazka. To jest ostatni moment tworzenia dzieła? Tak. I wydaje mi się, że to jest moment, w którym bardzo dużo jeszcze można zdziałać. Można nadać temu, co się temu obrazowi wymiar, kolejny wymiar. I jeszcze inne znaczenie, inną siłę oddziaływania na widza i równocześnie na słuchacza. Tak naprawdę to była taka wspólna praca, tu chóry, tu muzyka ilustracyjna, jak tworzyć? No, to była wspólna praca całego zespołu, bo dużo w ogóle czasu żeśmy poświęcili na te przygotowania. Najpierw te próby były, jakby powiedzieć, chciałbym powiedzieć w ciemno, to nie tak, ale te formy nie były wykrystalizowane, ta muzyka nie istnieje. Ona nie została zapisana, był tylko tekst. Tekst się jeszcze zmieniał, a autorem adaptacji jest reżyser Jacek Raginis-Kulikiewicz, który przystosowywał ciągle ten tekst do niestety bardzo zawężonych ram czasowych. To jest zasada teatru telewizji. Tutaj bardzo niewygodna. To jest długi, kontemplacyjny dramat, prawda? I teraz trzeba go nagle przedstawić w znacznie krótszej formie, więc ten wybór był bardzo trudny. Braliśmy udział we wspólnej pracy nad tym wyborem w znacznym stopniu, aczkolwiek oczywiście do autora scenariusza, reżysera należało ostatnie słowo w tej sprawie. I on jednak wpadł na ten pomysł, który jakoś we mnie dojrzewał, ale już go zarzuciłem. Natomiast on przyszedł i powiedział, że chciałby, żeby ten tekst Brandstettera zadziałał śpiewem. Prawda? I niewiele myśląc, powiedziałem, dobrze. dobrze, tak zrobimy. I pracowaliśmy nad tym wspólnie z całym zespołem. Pojawiały się improwizowane motywy, bo w znacznym stopniu to była muzyka improwizowana. Niektóre z tych improwizacji potem utrwaliliśmy w postaci kompozycji. Czy ja nadałem im jakąś taką bardziej zamknięty charakter. Ale generalnie co do zasady, to powinna być muzyka improwizowana, która się pojawia tu i teraz. I wolny artysta wyposażony w dobrą formę, a przecież tej formy nie ma, prawda? Dobrą formę, nagle uzewnętrznia ten swoją potrzebę wypowiedzenia tekstu w taki, a nie inny sposób. No to niech uzewnętrzni się. I nie oddali cesarzowi tego, co jest boskie. Niech Bóg nam przebaczy te chwile słabości. Niech nam Chrystus wybaczy te chwile trwogi. Niech nam przebaczy oziębłość serca. Dajcie mu habit, będzie jednym z nas. Dajmy mu habit, będzie jednym z nas. Chory? Zabierzcie go. Dajcie mu habit. Kręć, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejeżdżałem obok klasztoru, pomyślałem, wstąpię do mego kochanego ojca przeora. Cóż dobrego u ciebie? Jak zdrowie? Dziękuję. Zaraz jadę dalej, ale wieczorem, wracając do miasta, wstąpię do ciebie na rozmowę, dobrze? Ależ tu u was jest zimno. Nie palicie w piecach? Nie macie opału na zimę? Nie, nie mamy. Jutro każę przysłać wam kilka wozów z węglem. Nie, nie. Nie przysyłaj. Węgla nie przyjmiemy. Bolicie marznąć? Modlitwy łatwiej dochodzą do nieba, gdy się je odmawia w nieogrzanych ścianach. Ale ja wolę z tobą rozmawiać w ciepłym refektarzu. Mówi SS-man Born, który okazuje się być kolegą, przyjacielem przeora z dawnych lat. No i tu dochodzi właśnie do tego zetknięcia się brutalnej rzeczywistości z zewnątrz, z zamkniętym światem duchowym braci, ojców. Rzeczywiście klasztor cysterski jest tak skonstruowany, jak większość klasztorów o założeniach kontemplacyjnych, że żeby się odciąć, jednak jest dużo murów, okna nie wychodzą na zewnątrz i sprzyja to po prostu takiemu życiu wewnętrznemu bardziej niż zewnętrznemu. No ale ten dym z miasteczka, prawda, ten nieznośny dym wdziera się i nie pozwala zakonnikom zachować tego spokoju i tego odcięcia się. A później dalszy bieg wypadków. Zaraz opowiemy. Sprawia, że wszystko... Właśnie, że to wszystko staje się jednym dramatycznym wyborem dla wszystkich. Chciałem powiedzieć, że ta scena akurat, którą przed chwilą tutaj przytoczyłaś na antenie, tuż przed tym jest dramatyczne opowiadanie uciekiniera, które, muszę to wyznać, że w czasie już odgrywania tego dramatu na nas zrobiło tak ogromne wrażenie. Jego opowiadanie o tym, co przeszedł, czego doświadczył, że w momencie, kiedy tę modlitwę mieliśmy planowo rozpocząć, nie byliśmy w stanie. Nie byliśmy w stanie rozpocząć, ponieważ głos uwiązł nam w gardle. Na skutek dramatu, który słyszeliśmy tu i teraz, prawda? Czyli to nie teatr jako wielka sztuka udawania, bo nic nie musieliśmy udawać. Byleby tylko po prostu, to nie był teatr. Byleby to nie był teatr, jak przestrzegają niektórzy, prawda? Nic nie musieliśmy udawać, byliśmy tak wstrząśnięci autentycznie tym opowiadaniem, tak nas poruszył, że nie mogliśmy zacząć. I dlatego ten początek jest taki niepewny. Zaczynamy, nie zaczynamy. Jeden z nas zaczyna, wyrywa się trochę z tym. Ale to było autentyczne przeżycie w czasie odgrywania tego dramatu. Bo całość śpiewów chóry rejestrowane były podczas zdjęć, nie gdzieś tam nagrane w studiu. I do tego panowie byli aktorami, częścią dramatu. Tak, w pełni. Także utożsamialiśmy się z tym dramatem i taki był przebieg pracy, że każdy wchodził w tą rolę naprawdę, naprawdę głęboko. Nawet, że tak powiem, trudno się było z nim porozumieć potem na takiej ludzkiej płaszczyźnie w czasie przerwy, ponieważ on był w rzeczywistości tym człowiekiem, którego grał. Panowie, jesteście od wielu lat kompozytorami, jeśli można tak powiedzieć, reżyserami, wykonawcami również dramatów liturgicznych. Macie doświadczenie też tego aktorstwa specyficznego, ale to da się przenieść na taki plan zdjęciowy, to wasze aktorstwo? No, ja myślę, że tutaj tak. To się dało zrobić. To nasze doświadczenie głównie z teatrem Węgajty, ze scholą Węgajty, pozwalało nam zastosować te środki takiego teatru hieratycznego, prawda? Teatru opowiadającego w przypowieściach, co wcale nie umniejsza napięcia aktorskiego napięcia, które towarzyszy aktorowi w czasie grania tego, ale on jednocześnie gra tego człowieka i jednocześnie opowiada o nim przypowieść. A muzyka ilustracyjna wchodziła niejako z offu, Stanisławie, była dograna potem przy montażu? Potem tak właśnie było. Z tym, że chciałem powiedzieć, że to, że te doświadczenia jako śpiewacy zanurzeni w tą muzykę dawną zbieraliśmy przez kilkadziesiąt lat, to było bardzo potrzebne. Nic nie dzieje się przypadkiem, każde zdarzenie ma swoje miejsce w czasie, wszystko opatrzność dobrze prowadzi. Także tutaj bagaż naszych doświadczeń i nabyte umiejętności, co tu mówić, pozwoliły na to, żeby zrealizować ten projekt, wydaje mi się, we właściwym wymiarze jakości. z jednej strony, już w momencie, kiedy podchodziliśmy do konstrukcji tego śpiewu, prawda, Marcinie, było takie spotkanie, że z całym zespołem usiedliśmy, otworzyliśmy scenariusz i kartka po kartce zaśpiewaliśmy. Właściwie nie ustalając niczego. I to już się dało. I to już był jakby wstępny. I znowu to cała ta nasza wiedza, te dźwięki, które już w życiu przeżyliśmy, one dały się przywołać przy pierwszym podejściu do czytania scenariusza, czytania śpiewania. A z drugiej strony umiejętności techniczne. Ja byłem zadziwiony, że my przy takim napięciu właśnie, o którym mówił Marcin, nagrywając wszystko na żywo, na planie, co więcej, no my jesteśmy zawodowymi śpiewakami, ale również w śpiewaniu dołączyli do nas aktorzy. Znakomicie zaśpiewał Przeor Radosław Pazura. Byłem zadziwiony, że długotrwające utwory na przykład trzymały wspaniale intonacje. To nic się nie ruszyło. Ja mogłem po prostu zagrać na instrumencie pod ten śpiew, który był śpiewem a cappella, bez żadnych dodatkowych. Okazało się, że jest idealnie precyzyjny. Tak, a to nie jest wcale takie oczywiste przy takim śpiewie, bo do dzisiaj przy śpiewie gregoriańskim jest sławny kłopot obniżania, opadania. On jest opisywany też w literaturze od XIII wieku. Już się Kościół na przykład z tym boryka, prawda? Co zrobić, żeby błogosławiony Humbert z Romanis, jeden z generałów Dominikanów, mówi, że to po prostu duchowe lenistwo, że dlatego obniżamy. Więc tutaj tego lenistwa duchowego nie było od początku do końca i wszystko trzymało się w tej tonacji, takie jak kantor zadał, tak było. Cezary Pazura, który odgrywa rolę przeora, również wszedł w ten świat śpiewu liturgicznego. No to posłuchajmy. Już wkrótce rozpocznie się radosne owocowanie krzyża. Cierpiąc za Chrystusa, codziennie tworzymy świat od nowa. Dlatego przygotujmy się na cierpienie, na niesprawiedliwość, na krzywdę, na szaleństwo mężów ciemności. Już wkrótce z naszych modlitw poczną opadać pierwsze owoce i rozpocznie się sąd nad chodzącymi drzewami. Jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu właściwe imię. Nowe imiona dla wszystkiego i tymi imionami będą wzywane wszystkie popioły. W dzień gniewu, w dzień owocobrania. Chwała Chrystusowym ranom, źródłom objawionym, z których płynie krew Boga. Chwała Chrystusowym ranom, kluczem życia i kluczem śmierci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień gniewu Romana Brandstettera, teatr, który mieliśmy niedawno okazję zobaczyć. Muzyka, chóry, kompozycja Marcina i Stanisława Szczecińskich. Tu usłyszeliśmy Radosława Pazurę, który śpiewał w taki sposób, że gdybykolwiek, gdziekolwiek zaśpiewał oddzielnie, zupełnie poza tym dramatem, wiedzielibyśmy, kto był jego nauczycielem. Może tak, ale jestem pewien najwyższego szacunku dla aktorów, którzy zaufali nam w tej bardzo dziwnej muzyce, bardzo nietypowej. Praca na przykład intonacyjna, to było oddzielne w ogóle, oddzielne zagadnienie, oddzielne wyzwanie, bardzo skomplikowane. Dostosowaliśmy się do skal archaicznych z jednej strony, a z drugiej strony funkcjonujących do dzisiaj w muzyce ludowej. Te skale już pomału są troszeczkę opisane, prawda? Troszkę już wiemy, do czego dążymy, ale to jest coś zupełnie innego niż współczesna muzyka oparta na stroju równomiernie temperowanym. To zupełnie jest inny sposób temperowania tych dźwięków. I miałem pewne wątpliwości. Czy Radosław Pazura? Nie tylko Radosław Pazura, który okazał się człowiekiem niebywale pracowitym, takim do końca, po prostu do każdego dźwięku. Wszystko to opanował i poczuł się w tym również, ja bym powiedział, swobodnie, prawda, w takiej formie. Ta forma nie była dla niego bynajmniej ciężarem, już czuło się, że mu tylko pomaga, niesie go, prawda, w tym przekazie. Tutaj cały czas był taki kłopot, bo my w zasadzie, to jest podejście jakby takie jak do muzyki liturgicznej, ale te teksty najczęściej nie są tekstami liturgicznymi, one są tekstami nawet egzystencjalnymi, prawda, filozoficznymi. Bardzo jest dużo takich tekstów, tylko pomyśleliśmy sobie, że to jest ten właściwy język zakonników, że oni w ten sposób wyrażają siebie, te najważniejsze rzeczy, które mają do powiedzenia, a w tym momencie te najważniejsze rzeczy okazały się egzystencją, która do nich tam się wdarła, do tego klasztoru. Zakonników chóru, bo to jest, zakonnicy pełnią formę tego chóru greckiego. Tak, tak. Najczęściej są to zakonnicy, aczkolwiek na samym początku, w tej scenie zresztą autorstwa reżysera Jacka Raginisa-Kulkiewicza, bo tej sceny nie ma w dramacie. Ta pierwsza scena dodana przez niego, tam z kolei chór żołnierzy niemieckich pełni tą funkcję chóru. Nie zawaham się powiedzieć, greckiego. Ważnym aspektem dramatu jest ta kontrowersyjna znajomość przeora z SS-manem, który osobiście tak pilnuje, dokonuje rzezi, czystek etnicznych i tak dalej, i tak dalej. Jest takim postrachem okolicznym, bo rzecz dzieje się gdzieś tam po prostu. I właściwie o czym jest to dramat? O tej relacji niejasnej? O strachu? Panowie. Czy trzeba było sobie odpowiedzieć na to pytanie, żeby skomponować muzykę? Ja bym powiedział, że nie. Że nie, bo konstrukcja tego, i to zawdzięczamy samemu Brandstetterowi, jest właściwie taka, że on nas prowadzi w jakimś kierunku, na przykład, że jest to dramat o strachu. Prawda? My długo myślimy, że jest to za chwilę, jednak okazuje się, że nie. Że to jest dramat bardziej o wyborze, prawda? O dramatycznym wyborze, właśnie takim fatalistyczno-greckim wyborze, prawda? Ale za chwilę się okazuje, że też nie, że to nie jest najważniejsze, że może te relacje, które na skutek tych okoliczności się pojawiają, że właściwie one są najważniejsze, prawda? Czyli właściwie Brandstetter cały czas nas zaskakuje. Kiedy myślimy, że już wiemy, o czym jest ten dramat, to okazuje się, że on jest o czym nie. No właśnie, bo to, tutaj jeszcze w naszej rozmowie tak nie do końca padło, bo osią tego dramatu jest jednak kwestia żydowska. I to zdarzenie, które jest powodem dylematów moralnych, wyborów i tak dalej, to jest próba ukrycia się Żyda, który unika rzezi, uciekając do lasu, i potem ląduje w klasztorze, gdzie ojcowie, ryzykując życiem, decydują się jednak na to, żeby go ukryć, żeby umożliwić mu przeżycie. I potem cała konstrukcja sztuki zmierza w taką stronę, że to cierpienie tych Żydów prześladowanych w tym czasie, w szczególności właśnie tego jednego, który tam się w klasztorze chowa, jego męka spotyka się z męką Chrystusa. Potem te dwie sceny, jakby on zresztą przez SS-mana zostaje jakby wtłoczony w rolę Chrystusa przed ukrzyżowaniem. I w ten sposób spotyka się chrześcijaństwo z judaizmem. Spotyka się kwestia żydowska, spotyka się z chrześcijaństwem. I dlatego też wydaje mi się, że bardzo dobrym pomysłem było to, żeby również w tej warstwie muzycznej to, co ciągle jest powodem tak wielu wątpliwości, tak wielu konfliktów, różnych zdań, właśnie wpływy muzyki żydowskiej na muzykę chrześcijańską. Do jakiego stopnia chorał gregoriański ma prawo używać artykulacji, ozdobników, skal właśnie wywodzących się z tego świata. Więc ta sztuka jeszcze raz pokazuje, że stamtąd pochodzi nasza kultura. Nie możemy tego przekreślać. A to, że w akcji tej sztuki właśnie męka Chrystusa zbiega się z martyrologią narodu żydowskiego, no to jest dodatkowy powód do tego, żeby szukać punktów wspólnych. Do końca właściwie wydaje nam się, że będzie inaczej niż jest, i do końca też w tym teatrze telewizji sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba. Czasem Twojego miłości. To jest bardzo kontrowersyjne zakończenie, dlatego że takiego rozwiązania Roman Brandstetter w swoim dramacie Dzień Gniewu nie przewiduje. Przewiduje metanoję, przemianę Sesmana. Tak, no, oczywiście jako taki no, współtwórca tego, ja myślę, że ta przemiana jest. Jest tutaj w tym dramacie, jest pokazana. No, mogło się zdarzyć, tu szanuję twoje zdanie jako widza, prawda, który nie dopatrzył się. Jeśli się nie dopatrzył, to myślę, że byłby to nasz błąd, prawda? Jeżeli nie było to wystarczająco mocno powiedziane, że została, że ta przemiana się dokonała. Ta przemiana się dokonała, to widać w teatrze, widać w grze aktorskiej, widać po sposobie, jak mówi i co mówi sam Sesman, ale właśnie to rozwiązanie, ów finał, ten wyrok u Brandstettera nie występuje. Nie występuje, ale myślę, oni że... Oni po prostu odchodzą. Tak, ale myślę, że metoda w ogóle, ta, o której już żeśmy troszkę mówili, metoda dramaturgiczna Brandstettera, który wydaje się prowadzić w jakimś kierunku, a potem myk i okazuje się, że o coś innego chodzi, prawda? I za chwilę jeszcze pociągnie i jeszcze o coś innego chodzi. Ja myślę, że autor scenariusza jednak wykorzystał tę metodę brandstetterowską, chociaż sam Brandstetter tego nie zaprogramował, ale w tym momencie dołożył jeszcze jedno piętro, prawda, którego Brandstetter, ja bym powiedział, nie wykluczył, prawda? Bo to się mogło, przecież jesteśmy dopiero w środku wojny, wszystko się mogło zdarzyć. Czy ono się zdarzyło, czy dalej się to zdarzyło, dalszy etap tego dramatu zdarzył się tego dnia, czy za rok, to prawie wszystko jedno, prawda? Natomiast... A to jest ważne, tak naprawdę, co jest główną myślą finałową? Ja bym powiedział, chciałbym tak powiedzieć, nie powiem. No patrzę się na Stanisława, może będzie łaskawszy dla słuchaczy. Skąd? Ja tutaj rzeczywiście z kilkoma osobami rozmawialiśmy o tym i każdy ma zupełnie inne zdanie na ten temat. I ja uważam, że to jest piękna rzecz, bo to właśnie na tym polega, żebyśmy się różnili. Ja z jednej strony rzeczywiście jestem przeciwnikiem takiego ujednoznaczniania, że wszystko się po prostu kończy, jest w ogóle nie... Wszystko wiadomo, o co chodzi, pozamiatane, pozabijani wszyscy. Tak. Ale z drugiej strony doceniam jednak to, żeby ta sztuka akurat tutaj tą kropkę nad i wydaje mi się, że jest dobrze postawiona. Dlatego, że ta sztuka moim zdaniem powinna stanowić dla nas wszystkich też przestrogę. Ginie uciekinier i giną zakonnicy, tak, którzy do końca go bronią. Tak, tak, tak, tak. I prawdę mówiąc, to jest tak, że ta sztuka, w której również jest bardzo precyzyjnie pokazany mechanizm działania ideologii faszystowskiej, tak? że to może do wielu z nas, którzy potrafią zabłądzić, może jednak będzie to mocny głos. Może będzie to jednak coś takiego, co pozwoli nam na otrzeźwienie, na zobaczenie, dokąd to prowadzi. I może właśnie ta śmierć taka brutalna wszystkich ludzi, jakby tak, no, tak już tą ideologię tak doprowadzić do samego końca. Zobaczcie, to jest ideologia śmierci. Stanisław Szczeciński, Marcin Bornus-Szczeciński, autorzy, kompozytorzy muzyki chórów do dramatu Dzień Gniewu Romana Brandstettera. Na koniec, Marcinie, wybrałeś na zamknięcie, na finał utwór rozpoczynający Ludus Passionis. Vexilla Regis, hymn, który zagraliśmy w dramacie Ludus Passionis, właśnie grałem razem z teatrem Węgajty. To jest hymn historyczny, który też do dzisiejszego dnia jest śpiewany w liturgii, czyli coś nieskomponowanego, coś pewnego. coś, co zamyka, a jednocześnie otwiera całą opowieść. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo panom dziękuję, a słuchacze zostają z nami, bo po godzinie 7 kolejny wielki dramat, który rozegra się na naszej antenie. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch